يوم خلق الله السماوات والأرض زما zimezunguka kama sifa yake kama kawaida yake inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh siku Allah alipoumba mbingu na ardhi as-sanatu 12 shahran mwaka ni miezi 12 minha arba'atun hurum katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu akaitaja mtume sallallahu alaihi wasallam dhulqa'da wa dhulhijja wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sha'ban ndugu zangu waislam mtume ametaja mwezi wa muharram huu tulionao kwamba ni katika miezi hiyo mitukufu mwezi huu wa muharram tulionao takriban leo kama sikosei ni tarehe 6 ya Muharram mwezi huu ni katika miezi minne mitukufu mwezi huu wa Muharram ndio mwezi mtukufu zaidi katika miezi hiyo minne Al-Hasan al-Basri rahimahullah hadha min kibari tabi'in yaqul إن الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم الحسن البصري رحمه الله أنا سيما Allah ameuanza mwaka kwa mwezi mtukufu kwa mwezi mtukufu Muharram wakhatamaha bisharin haram na akauishiliza mwaka kwa mwezi mtukufu dhulhijja falaysa shahrun fi sana ba'da shahri ramadhan a'zama inda Allah min almuharram hakuna mwezi wowote katika mwaka baada ya mwezi wa ramadhani mwezi huo ni mtukufu zaidi kuliko mwezi huu wa muharram falaysa shahrun fi sana ba'da shahri ramadhan أعظم عند الله من المحرم ndugu zangu wa islam kutokana na utukufu wa mwezi huu mtume sallallahu alayhi wasallam raghaba fihi siyam amependekeza saumu katika mwezi huu wa muharram watu wafunge siku nyingi za mwezi huu wa muharram siyamu nafila saumu ya sunna amependekeza mtume watu wafunge mwezi huu wa Muharram siku nyingi za mwezi huu fa fi sahihi muslim an abi huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi almuharram wa afdalu salati ba'da alfariidha salatu al-layl Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bora ya saumu baada ya mwezi wa Ramadhani ni saumu ya mwezi huu wa Muharram na bora ya sala baada ya sala ya faradhi ni sala ya usiku afdalu siyami ba'da Ramadhan shahrullahi almuharram wa afdalu salati ba'da alfariidha salatu al-layl bora ya saumu baada ya mwezi wa Ramadhani ni saumu ya mwezi huu wa Muharram ish maana afdal maana afdal ni kwamba ni bora kwa thawabu ni saumu ambayo ina thawabu nyingi baada ya saumu ya faradhi ya Ramadhani na pia sala ya usiku ni sala ya sunna ambayo ina thawabu nyingi zaidi baada ya sala ya faradhi ni sala ya usiku qiyamul layl ni sala bora ni sala ambayo ina thawabu nyingi baada ya sala za faradhi sala ya usiku mtu akaamka akawacha usingizi wake akatawadha na kuswali rakaa mbili na kuongezea moja ya witri ni sala bora baada ya sala ya faradhi wa fi sahihi targhib an jundub ibn sufyan radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam إن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو الصلاة في جوف الليل bora ya sala baada ya sala za faradhi ni sala ya usiku. Wa afdala siyami baada ramadhan shahrullahi alladhi tad'unahu almuharram, na bora ya saumu baada ya saumu ya ramadhani ni mwezi huu mnaouita Muharram. Mtume anathibitisha tena fadhila za siyam katika mwezi huu wa Muharram. Ndugu zangu wa Islam, saumu hii ya Muharram au ndani ya mwezi huu wa Muharram kuna siyamu yaumi Ashura, siku ya kufunga tarehe kumi ya mwezi huu wa Muharram, ambapo thawabu zake zinafuta madhambi ya mwaka mzima uliopita. Fi sahihi Muslim min hadithi Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an siyam yawm Ashura faqala yukaffiru as-sanata al-madiya. Wa fi lafdh Ibn Majah صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. متوم صلى الله عليه وآله وسلم علي بوليزوا كهوس صوم يسيك يا عاشوراء أكسيما صوم هيو إلى فوت مذامي يموك وليوبيت. نكت كلف لابن ماجة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله, mimi natarajia kwa Allah saumu hii kufuta madhambi ya mwaka ulio kabla yake. Kwa ndugu zangu wa Islam, tunatakiwa tufunge siku nyingi za mwezi huu wa Muharram kufuatia hadithi hizi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu wa Islam, siku hii ya Ashura ina historia katika Uislamu. Fi sahihi Muslim an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-Madina wajada al-yahuda siyaman yawm Ashura. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipofika Madina aliwapata Mayahudi wanafunga siku hii ya Ashura. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawauliza, ma hadha al-yawm alladhi tasumuna, ni siku gani hii mnoifunga? Faqalu hadha yawm salih, wa fi riwaya hadha yawm adhim anja Allahu fihi Musa wa qauma wa gharraqa Fir'auna wa qauma fasamahu Musa shukran lillah fanahnu nasumu. Mayahudi wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii ni siku njema, katika riwaya hii ni siku tukufu, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabii Musa na jamaa zake, lakini pia alimgharikisha Firaun na kaumu zake siku hii hii. Nabii Musa akaifunga siku hii shukran lillah, kwa ajili ya kumshukuru Allah, na sisi tunaifunga. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi na ni awla kumfuata Musa kuliko nyinyi. Fasamahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa amara bi siyamihi, Mtume sallallahu akaifunga siku hii ya Ashura na akaamrisha masahaba waifunge siku hii. Siku hii ya Ashura ndiyo saumu ya mwanzo katika Uislamu iliyokuwa ya faradhi kabla ya kufaradhisha mwezi wa Ramadhani. Hii ndiyo saumu ya kwanza iliyokuwa ya faradhi ya lazima ya Ashura. Fasamahu sallallahu alayhi wasallam wa amara bisiyami, akaamrisha Waislamu wafunge saumu hii ya Ashura. Hadha kabla fardhi Ramadhani, kabla ya kufaradhisha mwezi wa Ramadhani. Mwaka huo huo mwezi wa Shaaban ndipo ilipofarasishwa fardhi ya Ramadhani. Kwa hiyo ikabakia saumu ya Ashura ni sunna ila yaumi alqiyama, ilikuwa wajibu wa kuifunga ni mwaka mmoja tu, huo ambao Mtume alihamia Madina. Baadaye mwaka wa pili ikafaradhisha saumu ya Ramadhani, ikabakia saumu ya Ashura ni sunna ila yaumi alqiyama. Sheikhul Islam ابن تيمية رحمه الله أنسيما في الفتاوى: لما كان آخر عمره صلى الله عليه وسلم بلغه أن اليهود يعظمونه. ulipofika mwisho wa umri wake mtume sallallahu alaihi wasallam ikamfikia kwamba mayahudi wanaiadhimisha siku hii, wayatakhidhunahu eida, mayahudi wanaifanya siku hii ya ashura ni eid. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam la in ishtu ila qabil la asumanna at-tasi', wa fi riwaya idha kana al-aam al-muqbil thumma at-tasi' ليخالف اليهود ولا يشبهه ولا يشبهه. متوم صلى الله عليه وسلم مويش وعمري واك اللي بوم فيكيا كما ما يهودي وانا يعظميش سكوية عاشوراء نوانا يفاني نعيدي. متوم صلى الله عليه وسلم أكسما لئن عشت إلى قابل لأسومن التاسع, نكفيك ما كوجاو نتفنغ سكوية تيسة يعني التاسع والعاشر. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakufika mwaka ujao akafariki, ikabakia sunna ni kufunga tasi wal ashir, tasua wa ashura, siku ya tisa ya mwezi huu na kumi ya mwezi huu ndiyo sunna kuzifunga siku hizi kwa ajili ya kuwa khalif mayahudi, tasua kwa ajili ya kuwa khalif mayahudi hao ili tusifanani nao. Ndiyo mtume akaweka hii tasua ili tuifunge tuwakhalifu hawa mayahudi alayhim la'inullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Muharram ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Uislamu. Waislamu tunawajibika kuikumbuka kalenda hii, lakini pia kuwakumbusha ndugu zetu umuhimu wa kalenda hii ya Uislamu, ambapo mwezi wa kwanza ni mwezi huu wa Muharram. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu wengi tumepoteza kalenda yetu. Waislamu wengi hatuitilii umuhimu kalenda hii ya Uislamu. Ni wajibu wetu kukumbushana, kwa sababu kalenda hii ya Uislamu ndiyo tunayoitumia katika ibada zetu. Ibada ya siyamu inafanywa katika mwezi wa Ramadhani, ni kalenda ya Uislamu. Ibada ya haji inafanywa katika mwezi wa Dhulhijja, ni katika miezi ya Uislamu. Al-idad, eda, eda za wanawake, eda za kuachwa, eda za kufiliwa, zote zinazingatia mwezi hii na kalenda hii ya Uislamu. يقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. wanawake wenye kuachwa wanangojelea kwa nafsi zao hedhi tatu. Hizi hedhi tatu zinazingatiwa katika miezi hii ya Kiislamu, tarehe za Kiislamu, hazingatii katika kalenda ile ya Kirumi. wahakadha qawluhu تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ولو نوكوفا katika nyinyi wakawabakisha wake zao, hawa wake zao watangojelea eda zao miezi minne na siku kumi. Miezi minne hii na siku kumi inayozingatiwa ni miezi ya Kiislamu, kwa ni lazima tuitilie umuhimu kalenda hii ya Kiislamu. Lakini pia Waislamu lazima tutekeleze kalenda hii katika minasaba yetu. Waislamu katika minasaba yetu ya mihadharat ya ndoa, tunatakiwa tutumie na kutekeleza kalenda hii. Tusianike katika mialiko yetu, iwe ni ya nikah, iwe ni ya mihadharat, tuandike kalenda hii ya Uislamu. Kwa nini tunaipuuza? Ndugu zangu Waislamu, kalenda ile ya Kirumi sio yetu. Hii ndiyo kalenda yetu ambayo tunatakiwa tuitumie katika mambo yetu yote. Lakini kutoitumia kalenda hii ni upuuzaji wetu, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo mwezi wa Muharram ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Uislamu. Tunatakiwa tuitilie umuhimu na tuitumie kalenda hii ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, pamoja na kwamba huu ni mwezi wa kwanza katika Uislamu, hakuna dua ya kuingilia katika mwaka mpya huu wa Kiislamu. Hakuna dua yoyote wala hakuna dhikri yoyote iliyowekwa na Mtume sallam ya kuingia katika mwaka mpya huu wa Hijri wa Kiislamu. Wala hakuna sherehe zozote zilizowekwa na Uislamu za kuanzia mwaka mpya. Hakuna sherehe zozote, hakuna maulidi, hakuna samai. Haya ni mambo ambayo ma anzala Allahu biha min sultan, hayana dalili yoyote katika Uislamu. Kwa hiyo Uislamu haukuweka sherehe, Uislamu haukuweka kupongezana kwamba Waislamu wapongezane kwa sababu umeingia mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1443. Kuna kupongezana? La, si kwa salamu wala si kwa ujumbe wa simu wala kwa jambo lolote, kwamba Waislamu wapongezane kwa kufika mwaka mpya. Haya ni mambo ya kikafiri. Makafiri wameweka sherehe, makafiri wameweka hakuna kazi siku ya mwaka mpya, makafiri wameweka pongezi, wanapongezana ni uya. Uislamu hawakuweka hayo yote, ni uzushi. Watu wanaingia katika mwaka mpya, wanajua kwamba ni mwaka mpya, kalenda ya Kiislamu imeanza mwaka 1443 min alhijra, wa basi kalenda inaendelea. Hakuna sherehe wala hakuna dua yoyote, mambo ya uzushi ya watu, ndugu zangu Waislamu. Halafu kiakili, kiakili tu, vipi mtu anafurahika kuingia mwaka mwingine? Vipi, vipi mtu anafurahika umri wake kumalizika? Maanake umri unamalizika kila unapoingia mwaka mwingine. Tujue kwamba pengine tumebakisha wiki moja, pengine tumebakisha siku moja, pengine ni mchana mmoja tu tumebakisha. Kila unapoingia mwaka umri unapungua. Sasa unafurahika nini? Unafurahika kwa sababu umri unapungua? Unafurahika kwamba karibu utakufa? Unafurahika nini? Hatuna sababu ya kufurahia lolote wakati unapoingia mwaka mpya, ndugu zangu, hatuna sababu. Je, tuko safi? Je, tuko safi? Tumejipanga vizuri? Tumejiandaa vizuri kwa siku ya kiyama mpaka tukafurahika? Tunafurahi nini? Hakuna aliye safi katika sisi, ndugu zangu Waislamu. Kwa nini tunafurahika kwamba umri unamalizika, tuko karibu na kufa, tunafurahika? La, tunatakiwa tuhuzunike, tujitahidi kufanya amal kila siku, sio kufurahi kwa sababu umeingia mwaka mpya. Walillahi darrul qail, inna lanafrahu bil ayami naqtauha wa kullu yawmin madha yudni min al ajali fa'mal li nafsik qabla al maut mujtahidan fa'mal li nafsik qabla al maut mujtahidan fa inna mar ribh wal khusran fi al amali. Anasema inna lanafrahu bil ayami naqtauha, sisi tunafurahi kwa siku tunazozipita tunazozikata. Wa kullu yawmin madha yudni min al ajali, kila siku inayopita inamkurubisha mtu na kufa. Fa'mal li nafsik qabla al maut mujtahida, fanya amal kwa ajili ya nafsi yako kabla ya kufa, hali ya kujitahidi kufanya amal. Fa inna mar ribh wal khusran fil amali, faida na khasara inategemea katika amali za mtu, ibada za mtu. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula